أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مٹا دے سا مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے بنا دینے نیک بنا نیک دے بنا یا رب بنا دینے نیک بنا بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھ قریب آئینہ میں کبھی ریا یا رب قریب آ یا رب گناہ گار ہوں میں لائک جہنم ہوں گناہ گار ہوں میں جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا بنا دے بنا لے دے بنا یا رب بنا دے بنا نیک دے بنا یا رب نبی کا صد نبی کا صد کا صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو نا کبھی بھی ہو نانا ناراض یا خدا یا رب اور نہیں ہے نا نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہم. اللہم ربنا ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مالك مولا عز وجل پروردگار یا رب کریم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں مناجات کے لیے حاضر ہیں. مالک مولا عز و جل اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے مالک مولا عز و جل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. مالک مولا عز و جل اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا. یا رب کریم عز و جل ہم سب کو نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل جو کام تجھے ناراض کرنے والے ہیں مولا ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا عز و جل جو تیرے خوش نصیب بندے اس وقت حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے حاضر ہیں مولا عز و جل صلو علی الحبیب.